ہمیم عاطفہ اور صفیہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو اب یہ حضرت امیمہ کی بیٹی ہے زینب بنت جحش اور اس کا بھائی عبداللہ بن جحش جو بہت بڑے جنرل تھے, بہت بڑے فائٹر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ چلے گئے تو سب سے پہلی جو خوشی اس نے کی تھی تو اسی کے جنرل بنا دیے گئے تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ, اور وہ خود کے شہداء میں حضرت حمزہ کے ساتھ شہید ہو گئے, حضور کے سگے پھوپھیزاد عبداللہ بن جحش. جحش یہ اپنے قبیلے کا سردار اور عبد المطلب یہ اپنے قبیلے کا سردار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا ان کے گھر زینب بنت جحش کے گھر کہ زید بن حارثہ سے آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں, زید بن حارثہ سے آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں. حضرت زینب نے کہہ دیا میرے نکاح, ایک سردار کی نواسی دوسرے سردار کی بیٹی, غلام سے جو آزاد کیا گیا ہے اس کے ساتھ نکاح کروں. عبداللہ بن جحش نے بھی برا مانا, عبداللہ ابن جحش نے بھی برا مانا کہ نہیں بس واپس بھجوا دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. صحیح, تو یہ آیت نازل ہو گئی, یہ جو ابھی آیت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, وما كان لمؤمن کوئی گنجائش نہیں کسی مؤمن مرد کے لیے, ولا مؤمنة یا کسی مؤمن عورت کے لیے, اذا قضى اللہ جب فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ و رسول اور اس کا رسول امرا کسی کام کا, ان یکون لهم الخیرۃ کہ ان کے لیے اختیاروں میں امرهم ان کے ذاتی معاملات میں بھی, ان کے پرسنل معاملات بھی نبی کے اختیار میں, ان کے پرسنل معاملات بھی اللہ کے اختیار میں. تو جو آئے حضرت عبداللہ بن جحش اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئے, انہوں نے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, ہم تو اس لیے نہ کر چکے کہ شاید یہ حضور اکرم سے کچھ مشورہ دے رہا ہے, جس کے رد کرنے کا ہمیں حق ہے, جب اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے تو ہم تو استغفار کرتے ہیں. وما كان للمؤمن گنجائش نہیں کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے, اذا قضى الله جب فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ ورسول اللہ کے رسول امرا کسی معاملے کا, ان یکون لهم الخیرۃ کہ ان کے لیے کوئی اختیار اور آپشن ہو, کوئی آپشن باقی نہیں ہے, من امرهم, من امرهم یہ ہم ہے پروناؤن, ان کے ذاتی معاملات میں بھی. صحیح, تو شریعت کے مقابلے میں یہ نہیں ہوتا کہ دیٹس مائی پرسنل بزنس, شریعت میں کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا. صحیح, شریعت میں کوئی پرسنل, اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو گیو پرائیورٹی ٹو یور پرسنل بزنس آن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح صاحب, ذہن آ رہا ہے, اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ نہیں کہا یکون لہم الخیرۃ, وہاں پہ اسٹاپ نہیں کیا, وہاں پہ پیریڈ نہیں لگایا, بل فرمایا یکون لہم الخیرۃ من امرہم, ان کے پرسنل معاملات وہ بھی نبی کے حکم سے پرائیور نہیں, پرائیورٹی نبی کے حکم کے لیے. تو نے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو نہیں مانے گا, ڈسوبے کرے گا اللہ کو وَرَسُولَهُ اس کے رسول کو, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ کلیئر اور ویٹ گمراہی کے اندر چلا گیا ہے. اس تقول للذی ان, اب نکاح تو ہو گیا نکاح, لیکن بشری تقاضے ہو گئے, بشری تقاضے. اب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات, سردار کی بیٹی دوسرے سردار کی نواسی, اب وہ اپنی نیچر کو ترقی نہیں دبا سکتی, اور زید ابن حارثہ گو کہ اسے بزور و بجبر غلام بنایا گیا تھا, لیکن ہی بات اگر انہوں نے غلام آپ دیکھتا ہے تو گھر بنا نہیں, اور انہوں نے بھی نہیں بنایا تھا, اللہ کریم نے وہ گھر بنا, کیونکہ وہ تو زید کے گھر بسانے کے لیے نکاح کروائی نہیں گئی تھی, نکاح کروانا ہی کسی دوسرے مقصد کے لیے تھا. کس کے لیے؟ جب وہ کنسرٹ وہ ختم ہو جائے تو زید ابن حارثہ جھگڑے مگڑے ہوتے تھے, تو زید ابن حارثہ آ گیا, چونکہ نکاح حضور نے کروایا تھا, وہ اسی کے گارڈین تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مہر 12 اوقیہ, 12 اوقیہ ذات, اوقیہ دیٹ از اسپیسیفک ٹائپ اف ویٹ گولڈ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 اوقیہ گولڈ دے دیا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے مہر کے طور پر. صحیح, اور حضور نے نکاح کروا دیا. تو وہ آئے حضور پاک کے پاس کہ جی وہ ہمارا, ہماری نباہ نہیں ہو, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں طلاق دوں, آپ اجازت دیں تو میں طلاق دوں. اب وہ طلاق دے دے تو رائٹ اوے آفٹر طلاق یہ ہوگی اندر نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ ریزرویشن تھے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیے محمد, کیونکہ لوگ تو پوائنٹ فور بنا لیتے ہیں جس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, بس اس کی حرکتوں کو پھر دیکھتے رہتے ہیں, اس کی حرکتوں کو کہ جو بھی حرکت ہو اس میں کوئی کیڑے نکالے جائیں, اور پھر یہ تو ایسا پریویلنٹ قسم کا کسٹم تھا کہ اسی کی مخالفت عملی کی جائے تو میرے خیال میں وہ تو تبلے بجائے کہ دیکھیے محمد بڑا نبی بن رہا ہے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ڈاکٹر اللہ کے ساتھ نکاح کر لیا. کس کے ساتھ ڈاکٹر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ذرا پرولانگ ہو جائے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي, اور جب آپ کہہ رہے تھے لِلَّذِي, اس شخص کو, زید بن حارث, لِلَّذِي زید بن حارث, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, جس کو اللہ نے فیور دیا تھا ایمان سے نواز, اللہ نے کیا انعام کیا تھا اس پہ ایمان سے نواز, وانعمت علیہ, اور آپ نے اس کے ساتھ انعام کیا تھا, کیا آزاد کر دیا تھا اور اپنا ایڈاپٹڈ سن بنا دیا تھا, ایک ریسپیکٹ دے دیا تھا, آپ نے کیا کہا اس سے, ہم سے کالے کا زوجہ کا, آپ اپنے پاس رکھے اپنی بیوی, طلاق نہیں, ہم سے کالے کا زوجہ کا, آپ اپنے پاس رکھیے اپنی بیوی کو, واتق اللہ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے طلاق دینے میں, طلاق نہ دے تو واتق اللہ, یہاں سے امام بونی رحمۃ اللہ نے نقطہ نکال لیا کہ طلاق دینا وہ تو لیگل ہے لیکن یہ ہے ڈس لائک, یہ ایک ہے کہ ہے اللہ کی نظر. اب اور حضور اصلاح السلام نے ایکسپریس بھی دیکھے دیا کہ اب غزل مباحات اللہ طلاق لیگل کنسپٹ میں سب سے زیادہ ڈس لائک پریکٹس پہ طلاق والی پریکٹس ہوتی ہے, طلاق والی پریکٹس, تو طلاق والے پریکٹس پہ اللہ کریم بڑا ناراض ہو جاتا ہے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَنْ لَا مُبْدِهِ, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, اور آپ پوشیدہ رکھتے تھے اپنے دل میں, ما وہ بات اللہ مبدے, کہ اللہ کریم اس کو ظاہر کرنے والا تھا, اللہ کریم اس کو ظاہر کرنے والا تھا, وہ کیا بات تھی, تو حضور کو تو بطور وحی سے کہا دیا کہ بتلا دیا گیا تھا کہ لیٹر آن یہ بھی ڈیورس طلاق واقع ہوگی اور آپ کی نکاح میں آ جائے گی, صحیح, تو یہ بات تو حضور کو معلوم تھی لیکن حضور نے زید سے نہیں کہا کہ الٹیمیٹلی ریزلٹ ول بی دیٹ ون بٹ ناٹ ناؤ دس ناٹ ٹائم, نہیں, اس نے پوشیدہ چھپایا رکھا, زید پر یہ راز آشکارا نہیں کیا کہ ایکچولی نکاح واز ڈن فار دی سیٹ پرپز. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, اور آپ چھپائے رکھتے تھے, فی نَفْسِكَ, اپنے دل کے اندر, ما وہ بات اللہ مجھے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا, وَتَخْشَ النَّاسَ, اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے کہ وہ زہریلا پروپیگنڈا کر جائیں گے, زہریلا اور پروپیگنڈا ایک بار کیا جائے پھر لوگوں کو تو پتا نہیں لگتا کہ بھائی اصل حقیقت کیا ہے. اس دن میں ایک جگہ درد دینے گیا, ایک جگہ درد تو امام صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ کل کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی, تو باتوں باتوں میں ذکر آ گیا کہ قاضی صاحب یہاں بھی درد کے لیے آتا ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دوست کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ درد کے حوالے سے تو قاضی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ جب رہنا ہل میں آئے تو وہاں سے کمیونٹی کا بیڑا غرق, کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا. اب پروپیگنڈا جب چلا جاتا ہے اب قاضی صاحب ایک آدمی کہاں کہاں تک پہنچے اس پروپیگنڈا کو رد کر دے کہ بھائی میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں, دیٹ واز سم تھنگ گوئنگ آن فرام دا ویری بگننگ, صحیح, لیکن ایک پروپیگنڈا اس کا پھر توڑ نہیں ہو سکتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ ریزرویشن تھی کہ یہ لوگ پروپیگنڈا اور پورے عرب میں پھیل جائے گا, اب میں پورے عرب میں جن سے کرتا رہوں کہ بھائی یہ شریف حکم ہے اور یہ شریف حکم ہے اور یہ سارے لوگ کو کہیں گے دیکھیے ڈاکٹر اللہ کے ساتھ نکال دیا, تو وہ سارے مسلمان ان کے پاؤں پھر جائیں گے دین سے, کیسا دین کہ ڈاکٹر اللہ کے ساتھ نکال, جب تک ان کا کنسپٹ کلیئر نہ ہو کہ شی از ناٹ اے ڈاکٹر اللہ, یہ کہا کہ ڈاکٹر سن از ناٹ اے ریئل سن. وَتَخْشَ النَّاسَ, اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں کے پروپیگنڈے سے, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اللہ تعالیٰ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اسے سے ڈرتے رہیں, اس کے حکم کو پالو کریں اور پریکٹس کریں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا, اب ایک اس کا ہے لٹل مانا, وطر کا مانا ہے حاجت اور قضا کا مانا پورا کرنا, جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر دی, کیا پوری کر دی, ان کی نبھا نہیں ہو سکتی تھی, صحیح, لیکن یہ ایک محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ جب معاملہ شروع کر دیا اس کو نتی کر دیا کہ سارا ایک مسئلہ ہے. فلما قضا زید منها وطرا, جب زید نے معاملہ پورا کر دیا, زوجنا کہا, زوجنا کہا, یہاں پہ تین پروناؤنس ہیں, کتنے پروناؤنس, تین, تین گمائر ہیں, نا کا ہا, نا ہم نے, کا آپ کو, ہا وہ عورت, تو زوجنا کہا, نکاح کر دیا, نا ہم نے, کا آپ کو, ہا زین, کس نے کہا, اللہ نے کہا, زوجنا کہا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جس کسی کے گھر میں بھی جاتے

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی تھی کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں, جس کے متعلق حضور نے کہہ دیا کہ وہ خداوند ہے, میں سارے صحابہ کے احسانات کا بدلہ چکا چکا, لیکن حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کے دین اور مسلمانوں کے حوالے سے کتنے ہیں میں نہیں چکا سکتا, آپ خود چکا ہے. اور حضرت حفصہ کہتی تھی کہ میں عمر کی بیٹی ہوں, جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر کا آنا ہوتا ہے وہاں سے شیطان باہر جاتا ہے. صحیح. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیہ ابن اختب جو خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار تھے خیہ ابن اختب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیہ ول کے دشمن تھے خیہ ابن اختب, اور وہ حضرت ہارون کے نسل میں سے تھے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں, یعنی حضرت ہارون میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے, اور دوسری نبی کی بیوی ہوں, اور آپ میں سے کوئی ایسی نہیں جو نبی کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے, نبی کی بیوی ہیں تو ہم سارے ہیں, لیکن میں نبی کی بیٹی ہوں. صحیح. تو حضرت زینب کہہ دی تھی کہ آپ ساروں کے نکاح زمین پر آپ کے گارڈین نے کروایا, اور میرے نکاح آپ سب اللہ محمد نے کروایا, تو یہ ساروں پر سب تک لے جاتی ہے حوالے سے, اور یہ آیت پڑھ دیتی کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناک, فلما قضا زید منہا وطرا, جب زید نے جاب اکمپلش کر دیا زوجناک کہا, تو ہم نے نکاح کروا دیا زینب کو, کس لیے؟ لکیلا یکونا, تاکہ مستقبل میں نو علی المؤمنین حرج, مسلمانوں کے دلوں میں کوئی بھی خدشہ اور کوئی بھی شبہ اور تنگی فی ازواج ادعیائهم, ان کے اڈاپٹیشن کے بیویوں کو نکاح کرنے میں, اذا قضوا منهن وطرا, جب ان کے اڈاپٹیشن کو طلاق دے دی آزاد کر دی, وکان امر اللہ مفعولا, یہ تا اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ ہونے والا, یہ ایسا فیصلہ نہیں ہوتا کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, وکان امر اللہ مفعولا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو اللہ کی ڈیسیجن اور ڈگری مسٹ بی امپلیمنٹڈ. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ, ما کان علی النبی, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے نمبر تین, خطاب نمبر تین, ما کان علی النبی, نہیں ہے پیغمبر پہ من حرج کوئی بھی اعتراض فیما, اس معاملے میں فرض اللہ, فرض کا معنی احل, جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا, تو پیغمبر پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ما کان علی النبی من حرج, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, فیما فرض اللہ, اس معاملے میں جو اللہ نے اس کے لیے حلال کر دیا, سنت اللہ ہے, یہ اللہ کا, اللہ کی سنت ہے, اللہ کی عادت ہے, فی الذین خلو من قبل, ان لوگوں میں جو آپ لوگوں سے پہلے گزر چکے تھے, کہ وہ کسی حرام چیز کو ان کے لیے حلال کروا دیتے, تو حلال اور حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی عقل حلال اور حرام کرنے والا تھوڑا ہوتا ہے. اللہ کریم فرما دے جب میں کہتا ہوں جائز ہے تو دیر نو باڈی کسی ڈیٹ سے حرام, جب میں کہتا ہوں حرام نو باڈی کیسے ڈیٹ سے حلال. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا فیصلہ قدرا مقدورا, یہ مقضی یعنی فیصلہ شدہ امر ہوتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 37 سے, اور 37 کے اس حصے سے کہ وہ تخشى الناس, آپ ڈرتے تھے لوگوں سے کہ وہ پروپیگنڈا کر جائیں گے, واللہ احق ان تخشاؤ, اللہ حقدار ہے اس بات کا کہ صرف اسی سے ڈرا جائے, تو اس آیت کا تعلق ہے اسی سے, کہ الذین, وہ لوگ جو بلغون رسالات اللہ, جو کنوے کرتے ہیں اللہ کے احکام انسانوں کو, ویخشونہ, تو وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ولا یخشونہ احدا الا اللہ, وہ نہیں ڈرتے کسی سے بھی مگر صرف اللہ سے, وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حسیبا محاسب, محاسب من کی کچھ کچھ کمفرٹیبلٹی ماں. اب پروپیگنڈا تو ہوگی, جب حضور علیہ السلام نے زینب بنت جحش کو بطور وائف رکھا تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا. لوکیٹ محمد, جب اس نے اپنے ڈاکٹر ان لا کو نکاح کر دیا, ڈاکٹر ان لا کو, تو اللہ کریم نے وہ تصور بلوت کا, یعنی بیٹا ہونے کا تصور ہی ختم کروا دیا رسول پاک سے صلی اللہ, کہ ڈاکٹر ان لا تو تب ہوگی کہ حضور کا کوئی بیٹا تو ہو, حضور پاک کا ہاں کوئی بیٹا تو ہو, تو اس کا تو کوئی بیٹا ہے ہی. ما کان محمد ابا خدم من رجالکم, نہیں ہے محمد الرسول اللہ ابا خدم من رجالکم فزیکلی باپ کسی ایک کا بھی, من رجالکم آپ کے مردوں میں سے, اس کا مرد بیٹا کوئی نہیں. لیکن آپ یہاں قید یاد رکھیں کہ ابا احد فزیکلی وہ کسی کا باپ نہیں, کیونکہ اسپرچولی وہ ساروں کا باپ بایولوجیکلی. ما کان محمد ابا خدم من رجالکم, نہیں ہے محمد الرسول اللہ بایولوجیکلی باپ کسی ایک کا بھی آپ کے مردوں میں, یعنی مرد کوئی اس کا بیٹا ہے نہیں, جو تھے وہ بچپنے میں وفات پا چکے ہیں. ہاں,

کسی نفع پہنچانے کے, ولا ضرر اور نہ ضرر دفع کرنے کے, ونقول للذین ظلموا اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے ہیں, ذوقوا عذاب النار, آپ چکو آگ والی عذاب, التی یہ وہ عذاب ہے, کنتم بہا تکذبون جس کو آپ تسلسل سے جھٹلاتے رہے, وإذا تتلى علیہم آیاتنا, یہ شکوا ہے, کمپلینٹ, یہ شکوا ہے, کیا ہے کمپلینٹ, وإذا تتلى علیہم آیاتنا اور جب پڑے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات بینات واضح, قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں, ما ھذا, نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا رجل, مگر ایک ایسا آدمی, یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباکم, جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کر دیں, عما کان یعبد آباکم, ان معبودوں سے جن کی بندگی آپ کے فور فادرز کرتے رہے, یعنی اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کو فور فادرز کے راستے سے ہٹائے گا, ادروائز اس آدمی میں کوئی اور کوئی خوبی نہیں, بس اس نے یہ قسم اٹھائی, تو اس طرح حضور علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیں گے, اس آدمی کا کام یہی ہے کہ فور فادر سے نفرت پیدا کریں, یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباکم, یہ چاہتا ہے, ان یصدکم, صد یصد کا دو معنی ہوتے ہیں, منع کرنا اور ڈائیورٹ کروانا, ہٹانا, کہ آپ کو ہٹائیں یا منع کر دیں, عما کان یعبد آباؤکم, ان معبودوں سے جس کی بندگی کرتے رہے آپ کے آبا و اجداد, وقالوا اور یہ کفار کہتے رہے, ما ھذا, نہیں ہے یہ قرآن, الا افکن, مگر جھوٹ, الا افکن, مگر جھوٹ ہے, اور ایسا جھوٹ مفترن, فیبریکیٹڈ, کہ اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے, جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے, تو یہ مفترن جھوٹ, جھوٹ وہ جھوٹ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا, جیسے کبھی کبھار کہتے ہیں سفید جھوٹ, اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سفید جھوٹ, الا افکن مفترا, وقال الذین کفروا للحق, اور کہہ دیا کافروں نے للحق, قرآن کے بارے میں, حق سے مراد یہاں قرآن, قرآن کے بارے میں, لما جاؤں, جب آ گیا ان کے پاس, ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو کلا جادو اور کلا سحر ہے, وما آتینا من کتب یدرسونہا, اور ہم نے نہیں دیا تھا ان عربوں کو, من کتب, کوئی کتابیں, یدرسونہا, جو پڑھتے رہے آپ سے پہلے, مدتوں سے ان کو کوئی کتاب نہیں آئی, وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ, اور ہم نے نہیں بھجوایا ان کے پاس قبل کا, آپ سے پہلے, کئی سنچریوں میں, مِن نَذِيرٍ, کوئی ڈرانے والا, وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن, تو یہ سن ہو گئے کہ مدتوں ان کا نہ کتاب سے واسطہ نہ پیغمبر سے واسطہ, تو یہ لوگ کیا ہو گئے, یہ سن ہو گئے, ان کے پلے بات نہیں پڑتی, وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تخویف, وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اور یہ لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے ایک پرسنٹ کو, مِعْشَار کا معنی ایک پرسنٹ, مِعْشَار عُشْرِ عَشِير, دسویں کا دسواں, مِعْشَار کا معنی دسویں کا دسواں, دسویں کا دسواں کیا ہوتا ہے, ایک بڑا سا ہوتا ہے, دسویں کا دسواں ایک بڑا سا ہوتا ہے, آپ میتھس میں فیل ہو گئے, وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اور ہم نے نہیں دیا, وَمَا بَلَغُوا, تو نہیں پہنچے, مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, ایک بڑا دس ان اموال کا جو ہم نے ان کو دے دیا تھا, فَكَذَّبُوا رُسُلِي, تو انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے پیغمبروں کو, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, تو ہمارا عذاب ان کے لیے کیسا تھا, کوئی ان کے مال اور جائیداد ان کو پروٹیکٹ کر سکے, اللہ کریم فرماتے یہ تو ابھی تک ان کے ایک بڑا دس پہ نہیں پہنچے, ایک بڑا سو پہ, یہ تو ابھی تک 1% پہ نہیں پہنچے, ہم نے ان کا بیڑا کر دیا, یہ کیا گاجر مولی ہے, فکے فکانا نہ کیا, قل آپ کہہ دیجئے, انما اعظکم بواحدہ, وہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ انما اعظکم بواحدہ, میں آپ کو ناصحانہ طور پہ ایک بات کر دیتا ہوں, حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ناصح, واعظ کا معنی ناصحانہ بات, واعظ کا معنی ناصحانہ, میں ناصحانہ طور پر آپ کو ایک ہی بات کر دیتا ہوں, کیا, ان تقوموا للہ مسنا, کہ آپ دو دو ہو کے بیٹھ جائیں, وفرادا, اور اکیلے میں, ثم تتفکروا, اور پھر آپ اپنے فکر کو لڑائیں, آپ دو دو بیٹھ جائیں اور میرے پیغام کے متعلق اپنے فکر کو لڑائیں, اکیلے بیٹھ جائیں اور ذرا تنہائی میں اپنے فکر کو لڑائیں کہ یہ میرا پیغام کیسا ہے, ان تقوموا لل, لیکن ایک بات ہے کہ للہ, اللہ کے فیئر کو, یعنی تعصبات کو ذہن سے نکالو, تعصبات کو ذہن سے نکالو, دشمنی کے تصور کو نکالو, تو پھر دو دو بیٹھ جاؤ, مجھے ڈسکس کرو, اکیلے بیٹھ جاؤ اور ذرا اپنا فکر بناؤ, ان تقوموا للہ مسنا, کہ آپ